Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin. Godmorgen og velkommen til tirsdag her i Millionærklubben, hvor vi som altid vil sørge for at holde dig opdateret på alt, hvad der rører sig inden for økonomi, finansmarked og nøgletal over de næste 55 minutter. Aktiemarkedet er lagt for land i dag med plusser igen, så det er dejligt at se, der måske er ved at være en lille smule mere ro på efter bankkrisen. Men den her daglige tumult, den lægger vi lige fra os et øjeblik her til at starte med i dag, fordi vi skal høre mere om, hvordan humøret er ude i den virkelige verden, altså ude hos virksomhederne og dem, der faktisk snakker med virksomhederne på en daglig basis. Og det er dig, Asbjørn Kastanjegaard, Managing Director og partner hos konsulenthuset Boston Consulting Group. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og tak, fordi du vil være med i studiet. Det er første gang, du er med i Millionærklubben. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk første gang, jeg har sådan en konsulent som dig med i Millionærklubben. Så vil du ikke lige starte med at fortælle om, hvad det er, du laver? Jo, tak. Og tak, fordi I måtte komme. Jamen, fundamentalt set, så rådgiver jeg virksomheder og fonde omkring køb og salg af virksomheder eller dele af dem, værdiskabelse, mens de ejer dem, og fondstrategi og hvordan de investerer deres penge. Der må være mange spørgsmål, altså både når markedet er godt, og især også når det som nu er lidt turbulent. Hvad er det, jeres klienter de kommer og spørger om i øjeblikket? Jamen det er jo, hvor meget tør vi at læne os ind i væksten. Der er jo meget forsigtighed i markedet i øjeblikket, og har vi råd til, og har vi mod til at investere bag ved væksten, samtidig med, at vi også gør det ved vores virksomheder, vi gør dem mere effektive, og vi skærer omkostninger. Så er der det? Er der mod på at vækste og købe andre virksomheder lige nu? Ja, generelt set så ser vi det. Altså overordnet volumen af handler er nede, ganske betydeligt endda også. Men det betyder ikke, at markedet er helt dødt og sandet til. Det betyder, at der stadigvæk sker transaktioner, og de bedste selskaber, de kan stadigvæk godt finde købere, og de kan stadigvæk også godt finde finansiering. Okay, så lidt optimisme måske at spore derude? Det synes jeg. Og hvad med den her bankkrise, som vi jo har tæsket rundt i de sidste 3 uger nu? Ja. Er det også noget, der rammer jer sådan konsulenthus? I flyver jo eller sådan lidt højere oppe over det hele? Ja, så vi flyver ikke højere end de klienter, som vi rådgiver. Og det er klart, at vi får masser af spørgsmål omkring, hvor bredt det her nu kan være. Altså, er det her på vej til at blive noget mere systemisk, som vi så for 15 år siden i finanskrisen, eller er bankerne blevet desto mere robuste? Og nøgletallene vil jo tilsige, at de er blevet mere robuste. Altså dækningsgrader og forskellige andre parametre viser, at bankerne er bedre velpolstret nu. Virksomhederne er også bedre polstret nu til at modstå recession eller lavvækst over tiden her. Jeg tror, når det trækker så store overskrifter, så er det selvfølgelig fordi, at vi ikke er vant til at se bankkrak på samme måde, som jeg ved ikke, om man nogensinde har været vant til. Men fordi det skete så hurtigt, det kom bag på mange af os, at man kunne nå, at man kunne lægge en bank ned med 200 milliarder dollars i aktie- eller balancesum på ganske få døgn. Og det er klart, det stiller nogle spørgsmål til, hvordan har vi egentlig selv styr på vores risiko som virksomhed eller som investor og finansieringsenhed. Og de her dialoger, som du har med virksomhederne og CEO'sne, dem vender vi tilbage til lidt senere i programmet, Asbjørn, for vi skal også kigge på, hvordan markedet er åbnet. Og det skal vi selvfølgelig med Lars Persson, vores faste forvalter her i klubben. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Asbjørn eller Lars, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og Lars, nu har vi jo haft, tør jeg forsigtigt sige, en positiv dag på aktiemarkedet i går. Og hvordan ser det ud her til morgen? Ja, vi er også positive. Altså, amerikanerne lukkede jo også positivt, og vi følger i deres spor. Det gik lidt hårdt ud for Nasdaq, der faldt lidt, men det var jo Microsoft og Apple, der fik sådan en tur, og teknologi havde jo egentlig klaret sig bedre sådan igennem krisen. Der var en positiv stemning der. Så der blev jo taget måske lidt af overkrydderen, som vi nogle gange snakker om her. Der var i hvert fald nogen, der gjorde, at aktierne faldt en lille smule, mens at Dow Jones, det lidt store, tunge indeks, klarede sig fint igennem, og kigger man hen over det amerikanske marked, så var der også både plusser til banker og til energi og til almindelige consumer og healthcare, så det var sådan ud over en bred kamp, vi ser det. Og det er også her til morgen, hvis vi kigger på bare det danske marked, så ser vi en stille og rolig stigning i flere aktier og i forskellige brancher. Altså Ambu var lige op med omkring 2%, de har kunne meddele her til morgen, og deres bronkoskop, altså til at undersøge luftvejene, var blevet godkendt af EU, og jamen, det er jo den her historie om, at, at vi er ved at få rejst den her gode historie op igen, sådan mere stille og roligt måske. Der har været... Altså gode historie for Ambu eller for aktiemarkedet generelt? Nej, for Ambu, hvor at aktien var jo på et tidspunkt alles darling, og den fløj jo ret højt, og så ja, måtte de nedjustere, og det gik ikke helt så godt, og aktien jo tog nogle ordentlige gevaldige øretæver. Så måske kan vi slå ind på den stabile, stille og rolige vækst. Det er i hvert fald det, hvad Britt Melby har sagt, hun vil arbejde på. Og så er der jo skåret nogle omkostninger, sådan så at ja, det skulle gerne dryppe en lille smule mere ned på bundlinjen til aktionærerne. Så det er det, vi skal se i den kommende tid. Og så er det snoren blevet opjusteret her til morgen. Det må jo lige være noget for lav. Det må være noget for lav. Jamen, han har jo solgt sine Norden og Torm. Han er jo gået mere over i nogle amerikanske til Sarkos, og nu kan jeg ikke lige huske den sidste. Og så gik han jo over i guld. Han købte jo, jeg sad jo og lyttede med, han har også købt guld, ligesom jeg har. Jeg solgte jo min Swedbank, fordi ja, altså, nu er bankkrise og bankaktier, det var måske ikke så sjovt, fordi de har i hvert fald fået nogle øretæver. Så jeg solgte min Swedbank med et pænt overskud og købte nogle Lundin Gold, så ja, og nu valgte jeg så lige nogen, der var i Norden. Man kan jo lige så godt vælge nogen af de måske lidt større. Lundin Gold er jo med, har en seriøs guldmine i Ecuador, og så er de jo med i nogle forskellige guldprojekter, hvorimod hvis man køber nogle af de større amerikanske, jamen, så har de jo flere miner, de graver i, og ja, så er der måske også mere potentiale i de der aktier, så sådan det. Men Lars, du er ikke bange for, at guld måske simpelthen er løbet for hurtigt nu? Nej. Eller er det for sent at komme med på den her bølge? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har aldrig været særlig glad for guld, så det er jo også et vink med en vognstang, og Lav har heller aldrig købt guld før. Det er jo vink med en vognstang, når man sådan kigger rundt i markedet og tænker, hvor skal vi placere os henne nu, tænker jeg. Så jeg har købt guld for at se, om jamen, kan det bære, og nærmeste modstandsniveau er 2000-2050, og der var vi oppe, jeg var det i foråret 22, ikke? Så der er vi kravlet op igen, så det er ikke fordi, der er trykket voldsomt på speederen. Selvfølgelig har guld haft nogle rigtig gode dage i forhold til aktiemarkedet, og så bliver der måske taget en lille smule gevinst, men der er i hvert fald en trend i guldet i øjeblikket, og nogle gange er de der trende jo svære at slå ihjel, så jeg tænker, den er kommet lidt for at blive et stykke tid. Så må vi se, om der kommer så meget ro på, så folk igen begynder at sælge deres guld, og vi får en faldende trend i guldet, men lige nu er trenden i hvert fald rigtig i guldet, og nærmeste modstand er de der 1000, eller 2000 til 2050, så det der, hvor jeg ligger og spejder for, at vi skal op og teste. Og når vi har testet en gang, jamen, så nogle gange, så er det mange gange, at anden eller tredje gang er lykkens gang, og så bryder man igennem. Og hvad så næste mål er, jamen, det kan jo både være 21 og 2200. Det er sådan, det må vi se, hvor langt bukserne holder sig, så hvor længe vi skal være i den, ikke? Så det er der, hvor jeg kigger hen i øjeblikket. Og Vestas har også her til morgen fået løftet sit kursmål fra investeringsbanken BNP Paribas. Nu er det kursmålet op i 170 kroner fra 125 kroner. Det er faktisk ret stort hop. Men det er ikke, fordi Vestas-aktien gør så meget. Altså, er du overrasket over, at den ikke bevæger sig mere på det her? Nej, altså, der er jo stadigvæk de her historier ude om, at de ikke tjener særlig meget på deres vindmøller. Jeg så også, der var en anden, der var ude og opjustere deres forventninger til Siemens Energy i går. Jeg lige glemte, hvem det var. Men generelt har det jo været sådan, at det har været svært for dem at tjene penge, fordi nu er alle komponenterne blevet dyre, og så skal de lægge de her omkostninger over på forbrug eller køberne. Og det har gået noget tid, hvor Vestas måske var first mover, og det betød, at antallet af år, der var mere begrænset, end hvad vi havde tidligere set. Men nu er alle konkurrenterne også begyndt at lægge omkostningerne over på deres komponenter og deres møller. Og så er det jo spørgsmål om, skal du købe en Vestas eller en Siemens, eller skal du måske købe en kinesisk mølle, ikke? Og der kan man jo se, at kineserne har overhældet Vestas med at være de mest, nogle af dem, der er de største nu, men nogle gange er det også, man vil gerne have noget Western Standard produkter. Det havde vi jo blandt andet tilbage i tiden med cementfabrikker. Man vidste, de holdt lidt længere, men til gengæld var kinesernes cementfabrikker billigere, og vi har jo stadigvæk cementfirmaer, der bliver sat cementfabrikker op med europæiske standarder, ikke? Så jeg tænker stadigvæk, at der er nogen, der gerne vil købe en Vestas-mølle, selvom den koster måske en lille smule mere. Og Asbjørn, nu snakker vi meget om de her daglige bevægelser på aktiemarkedet. Er det overhovedet noget, du holder øje med? På daglig plan, nej, men de langsigtede trends er noget, vi skal forholde os til, fordi det i den grad betyder noget for vores klienter og hvordan de kan agere. Ikke? Og noget vi så, det var jo 22, hvis du læser overskrifter og følger det gør EU, selvfølgelig kvæg programmets natur. Men de tab, vi har set på 30-40% osv., har selvfølgelig været voldsomme for mange af os som investorer. Men det vi også skal huske på, det er det længere perspektiv. Og det er jo, at i årene op til, der har mange af de her specielt tech-aktier været oppe fordoblet i værdi og andet. Det gør selvfølgelig ikke, at det er sjovt. Det gør det ikke mindre eller mere behageligt at tage en nedskrivning eller et fald på 30-40% på sine aktiebeholdninger. Men når virksomhederne kommer til jer, altså, så er det vel ikke nødvendigvis med et opråb om, vi vil gerne have vores aktiekurs stige 50%. Altså, er det overhovedet noget, de kigger på i forhold til den vejledning, de gerne vil have? Sådan den angelsaksiske måde at se på shareholder return vil jo selvfølgelig have et øje på aktiekursen, men vi er jo videre, specielt den her geografi i verden, til at tale meget mere omkring stakeholder return. Ikke? Så det betyder, at det er meget bredere funderet i forhold til den formålsbeskrivelse, som vi bliver mødt med. Men vi ved jo, specielt i forhold til M&A, så bruger selskaber jo deres egen aktier til at købe andre med. Så derfor bliver de jo nødt til at have en mening omkring det. Selvfølgelig ikke kun for at tilfredsstille deres nuværende investorer, men i og med, at det er den primære valuta til at købe op med, hvis det er det, man påtænker at komplementere sin organiske vækst med, med en M&A-rejse, så skal du have en mening omkring, hvad din aktiekurs er. Så selvfølgelig, jo højere din aktiekurs er, jo billigere kan du opkøbe en anden virksomhed, for eksempel. Ja. Det kan være, at UBS gerne ville have haft en høj aktiekurs for at kunne købe sig ind i nogle Credit Suisse, selvom det selvfølgelig også blev en rimelig billig deal for dem, kan man sige. Nu får vi se. Ja. Lars, vi skal lige også runde den her dag af og uge af, fordi det er sådan et stille sted lige nu, synes jeg. Har vi ikke så mange kæmpestore nøgletal, vi venter på? Vi har fået inflationstal for februar. Vi har ikke nogen arbejdsløshedstal, der lige ligger og venter på os. Der er ikke nogen store centralbankmøder. Mm. Hvad er det, vi holder øje med lige nu så? Ja, nu puster vi jo lidt ud ovenpå den her, de her uger, hvor det har været hæsblæsende, og der er jo heller ikke nogen regnskaber rigtigt. Der kommer et par enkelte over for USA, som måske er større karakter, men ellers så er også regnskabssæsonen, så det er jo udbyttesæsonen, så det skal man måske mere sidde og kigge på, hvis man, undskyld med udtryk af kuponklipper, det er ikke negativ men, men der kan jo måske være nogle store og spændende udbytter, der falder ud nu, og man kan investere kortsigtet eller længere sigt, hvis der er en aktie, man har gået og drømt om, der giver et stort udbytte, aktien falder med udbyttets pris, og så kan man måske købe op i den her aktie, der er også mange, der geninvesterer. Så det er vel egentlig det, der i øjeblikket er, og så er det vel meget, meget rart, at pendulet ikke svinger så voldsomt. Det er vel egentlig det, vi investorer egentlig går mest og drømmer om. Det er jo et stille og roligt pendul, altså et skridt eller to skridt frem og et tilbage, i stedet for, at vi så sidste uge, hvor det to skridt tilbage og et frem. Ikke? Så det er rart med ro og lidt regelmæssighed og stille og rolig børshandel, hvor vi kan prøve at forholde os til det. Og så er der også mange, der har kapitalmarkedsdage i øjeblikket, der fortæller lidt om, hvad de forventer og skal guide ud i fremtiden, både i Sverige, Danmark og Norge. Ikke? Så jeg så Schibsted havde i dag, og jamen, der kommer flere spændende, som man skal sidde og høre på sådan nogle calls, og så prøve, hvor de prøver at guide, hvad de forventer de kommende år og lægge nye strategimål og sådan noget. Og der kan man jo så se, om det er noget, der passer sig egentlig i ens forretning, eller mangler man den i ens portefølje, eller hvad skal man gøre? Ikke? Så det synes jeg bliver noget af det mest interessante. Så lidt ro, det er også rart. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Asbjørn Kastanjegaard, Managing Director og Partner hos konsulenthuset BCG. Asbjørn, lad os bare lige starte med at få den parkeret, så vi har fået snakket om det. Den her bankkrise, altså det har jo optaget også her i Millionærklubben enormt meget de sidste 3 uger, selvom Lars siger, at det også er rart at få lidt ro på. Men når I sidder som rådgiver til virksomheder, og der kommer sådan noget ind af døren meget uventet, hvordan reagerer I så, og hvordan reagerer de virksomheder, I som I rådgiver? Jamen, der er klart et umiddelbart spørgsmål omkring risikoberedskab, og hvad betyder det her for os? Og det er ned til helt basale ting, som har vi indlån, eller har selskaber, som vi gør forretning med indlån i Silicon Valley Bank, eller senere hen Credit Suisse i forhold til at tabe de indlån, der er der. Så det er nogle meget, meget, meget mondæne spørgsmål. Går I så ind og hjælper jeres kunder med at sige, I har 100 millioner stående her i Credit Suisse, dem skal I måske tage ud, eller er det slet ikke nede på sådan et praktisk plan? Typisk ikke på sådan et niveau, men det handler mere omkring, hvordan forstår vi vores risiko, og hvor meget kan det betyde for os, og hvis det var et betydeligt beløb for os, får vi så det signal tilbage igen og kan agere, balancere det ud, måske tage reservationer, tage forholdsregler, hensættelser osv., således at vi er beskyttet mod det og ikke selv bliver overrasket af, hvis der skulle opstå et tab på nogle af de klienter, vi har, eller modparter. Men begynder klienterne stille og roligt at ringe? Altså den der 10. marts, eller hvornår det var, hvor det stod klart, at Silicon Valley Bank ikke ville overleve, begynder I så at få flere og flere telefonopkald? ikke ned på det niveau, vil jeg sige. Fordi der er nogle andre ting. Altså, ja, vi rådgiver omkring værdiskabelse, og det kan både være i forhold til toplinjevækst eller bundlinjeforbedring. Men når det er nogle ting, der sker sådan fra dag til dag, så er det mere her og nu likviditetsberedskabet og videre. Og det er mere de finansielle rådgivere og banker, som er i spil til den type opgaver. Altså investeringsbankerne på den måde, der sidder som rådgiver. Ja, eller andre finansieringskilder. Det kan være andre banker eller investorer, der gerne vil købe virksomhedsobligationer, hvis det er det. Ikke? Nu holder I så nogle gange sådan nogle webinarer og seminarer, hvor I har CEO'sne, der får lov til at stille nogle spørgsmål. Hvad stiller de så spørgsmål i forbindelse med sådan en bankkrise her? Ja. Jamen det vil centrere sig meget omkring, hvad er det systemiske robusthed i det her? Hvor godt kapitaliseret er de her banker? Er det beredskab, der er blevet sat ind siden finanskrisen omkring too big to fail, og den øgede robusthed, der er blevet sat til de større banker, virker den, og er det nu nok i forhold til de skvulp og de bevægelser, der er? Og hvad svarer I så? Er det nok? Alt fint. Nej, vi siger ja, det er kvantitativt. Vi kan måle, og vi kan se, at der er markant bedre robusthed derude. Så derfor er vi sådan set forsigtigt optimistiske på det. Det betyder ikke, at vi kan, men vi kan samtidig, på den ene side set, så ja, virksomheden er bedre kapitaliseret, bankerne er bedre kapitaliseret end for 15 år siden. På den anden side af det, så er der jo også nogle cut-offs på, hvornår de her robusthedsregler træder ind. Så på samme måde, hvis vi ser på, hvornår er det, at du ikke er dækket af indlånsgarantier? Der er, hvis vi tager USA, der er en grænse for det, 250 milliarder dollars i aktiv eller balancesum. Vi kan jo se, hvis det er, vi tager nogle af de samme målinger, at der er andre banker, der også kan være i farezonen for at miste tillid, fra investorerne. På grund af, alt efter hvor godt de er dækket ind med indlån på kort frist og deres udlån på lang frist. Okay, så og nu sagde du sådan lidt kryptisk lige før, at vi kort nævnte UBS og Credit Suisse. Ja. Lad os nu se, om det er en god deal. Hvad mener du med det? Jamen det er, fordi du sagde, at det var i hvert fald billigt. Ikke? Og jeg tror, at grunden til, at jeg fik det sagt lidt kryptisk, det var jo, at Credit Suisse har været på en lang rejse af at få nogle, at pådrage sig nogle tab og nogle bøder i forhold til at have engageret sig i større situationer for banken, som ikke har løbet godt af. Altså på Berlinske kalder vi det bare, at de er gået fra skandale til skandale. Det er måske også en færre måde at sige det på. Ikke? Så det betyder, at den pris, der er blevet givet, er blevet aftalt. Er det så en høj pris eller en lav pris? Det er jo det, som der nu skal vise sig, når UBS' folk får lejlighed til at gå bøgerne igennem, forstå, hvad er det præcis, hvilke risici og forpligtelser de har påtaget sig, og hvad kan de så gøre ved det? Ikke? Så det er derfor, at jeg synes, det er svært at udefra at sige, jamen, det var sørme en god pris, det var et steal. Ikke? Fordi hvis der er to flere skandaler, som vi ikke kender noget til, jamen, så er det jo ikke en særlig god pris, men har vi set alt, er alle skeletterne ude af skabet, så er det måske en god pris jo. Så. Der må også være et eller andet sådan, altså hvis du som aktionær, altså hovedaktionæren har jo kastet penge ind i det en gang, men nu vil de åbenbart ikke kaste penge i det. Og det er måske den der devise om, at vi vil ikke blive ved med at kaste flere dårlige, fordi ja. Man kan undre sig over jo, at man har kastet en hel del penge ind i det, og så alligevel så, man er så stor, altså det er alligevel sauske og katarske virksomheder, som altså kører jo trillebøger med penge i øjeblikket med de oliepriser, vi har, eller tæt på i hvert fald. Så man kan jo undre sig, synes jeg i hvert fald, at hvis de ikke har lyst, så må der alligevel være mange eller mærkelige skeletter. Altså uden at drage sammenligning med noget, så er det jo også sådan lidt, at der er jo faldet et par skeletter ud af Danske Bankskab, hvor man tænker, jamen nu er det ved at være slut, ikke? Og så alligevel er der dukket lidt eller andet op. Og det samme har vi haft lidt i Deutsche Bank. Det er ligesom om, at finanskrisen hænger stadigvæk lidt i tapetet rundt omkring. Der er ikke blevet luftet ordentligt ud. Vi er ikke kommet helt af med det. Så det er også derfor, og du kan også se på aktiekurserne, men på nogle af de der banker, de er jo ikke strået op. Altså, vi har lige nogle... Og vi har da haft, altså lige før bankkrisen her nu, fra oktober til starten af marts, der havde vi nogle banker, der var steget meget. Herhjemme, men hvis du så lige tager spadestikket dybere og går en tur ned i Europa og kigger på nogle af de der banker, større banker, så er det jo ikke, fordi de er kommet helt tilbage, som vi har set. Rigtig mange andre aktier er kommet tilbage, vel? Så der ligger stadigvæk en eller anden, enten at man ikke har et lyst til at eje det, eller de skal være værdiansæt på en anden måde, selvom de er polstrede, som vi taler om her, ikke? Så, ja. Men til begge to, hvad skal bankerne så gøre for at kunne få ryddet ordentligt op? Jamen altså, problemet er faktisk, at der er jo, sådan som jeg ser det i hvert fald, nu, der er jo bank... tingene er alligevel blevet lidt komplekse, fordi du har en kunde i Polen, der vil købe en ejendom i Frankrig og få det finansieret via hvad? Altså, så det ender med, hvor er kreditrisikoen henne? Ja, den er måske hjemme i Polen, men så er der nogen, der har købt obligationen, der bor nede i Frankrig, og de går også konkurs, eller tager tabet. Så hvis manden går fallit eller sådan, så i og med, at vi er blevet den her globale landsby, så er der altså også kommet nogle ish, altså hvor ligger risikoen? Den er svær, og det er jo derfor, det er spændende at lytte til Asbjørn for at finde ud af, når de laver due diligence, hvordan pokker får de ligesom stykket ud i, hvor er alle risikøerne, var jeg lige vil sige, risiciene i det hele taget, ikke? Så det er det. Ja, Asbjørn, sådan en deal som Credit Suisse og UBS, som jo blev i virkeligheden blevet lavet over en weekend, de har nok snakket lidt sammen i ugen op til, men lad os sige, de har brugt 5 dage på at få det her på plads. Ja. Du sidder jo også tit med store deals, når de kapitalfonde, du rådgiver, de skal ind og købe noget. Er det overhovedet realistisk at lave en ordentlig deal på 5 dage, eller 2 dage, som de måske gjorde over weekenden? Nu sagde du en ordentlig deal. Altså en deal, hvis jeg må bygge på den definition og sige, en deal med åbne øjne, hvor du føler, du til bunds forstår alle risici og skeletter og så videre. Nej, det er ikke muligt. Ikke? Selvom det havde været med verdens bedste datarum og bad, det kan du ikke på 5 dage. Det er ikke realistisk at tro. Du kan måske få nogle af de store blokke afklaret og få sikkerhed, nogenlunde tillid til det. Hvad vil de store blokke være? Det kan være, hvis der er store enkelte engagementer. Det vil du typisk gøre. Ikke? Du vil køre en god gammel som en 80-20. Ikke? Hvad er det for nogle store enkelte engagementer, som er, og hvor godt kører det så? Men i en bank, der trods alt har Credit Suisse størrelse, så skal du altså igennem mange engagementer og mange aktiviteter for at nå til en eller anden form for 80-20-logik. Og hvad er 80-20 for os, der ikke bliver indviet i 80-20 betyder, at du kigger på de 20% af aktiviteterne, som udgør 80% af resultatet. Ja. Okay. Så tak, fordi du lod mig forklare det lingo nogle gange. Så. Jamen, det er ikke altid, at vi er sådan lægmænd. Vi er helt med på professionel verden, så det er dejligt at blive oplyst på den måde. Yes. Men hvad står UBS så med nu? Vågner de her med et par uger og tænker, hvad er det, her slet med hjem? Eller kan man på en eller anden måde få åbnet bøgerne og blive lidt mere klar over, at der er noget potentiale her? Ja, så nu er det jo arbejdet, der skal pågå med at gå igennem de engagementer, der er, for set, hvor bøgerne, hvor er, hvordan, og få revurderet risikoen i hele porteføljen. Det er måske nærliggende at tro, at man gør det med en konservativ brille til betragtning af, hvad der er nu, men altså, der skal jo rulles helt det ud. Så det går man i gang med nu, og jeg ved ikke, om der går uger med det. Der kan også godt gå længere tid med det, ikke? Fordi det er trods alt ganske betydelige summer, vi taler om. Ikke? Så. Og er det sådan nogen som jer, altså konsulenter, der vil blive involveret i det arbejde, eller bliver det primært stadig lavet hos investeringsbankerne? Jamen, der vil både være banker involveret, der vil også være os i forhold til at vurdere måske noget af modpartsrisici, og så har bankerne jo også selv et beredskab. Ikke? Altså, når vi hjælper, så hjælper vi typisk bankerne med at hjælpe sig selv. Ikke? Og det er også en af svarene til, du sagde før, hvad skal bankerne egentlig gøre? Altså, det er jo ikke fordi, der er nul tolerance over for fejl. Du kan godt lave engagement, og så risikerer du at tabe pengene. Sådan er det jo, sådan er det, og det er derfor, at der er en rente, der skal modsvare den risiko. Men hvis du ikke ser det komme, og hvis du ikke har risikoberedskabet, altså hvis du ikke har kompetencen til at styre det, hvis du ikke har systemet til at få de risikosignaler ind, og nu med øget hastighed, ikke? Det er så, der kommer nogle flere twists på det, ikke? Fordi verden, kvæg sociale medier og andet, kører lidt hurtigere. Det er det, som jeg mener, bankernes prioritet bør være, fordi så når der kommer et tab, jamen så har der måske været en hændelsættelse, eller så har der gerne været en hændelsættelse, fordi du godt vidste, at risikoen i det udlån eller det engagement, du har haft, har været større. Så det handler sådan om at gå igennem det håndværk, det bankmæssige håndværk, som bankerne selv skal kunne for at få den tillid tilbage, som du efterlyser. Ja, det har der været meget snak om nu. Det har de ikke haft. Silicon Valley Bank blev hele tiden snakket om som dårlig risikostyring. Credit Suisse jo risikostyring på en helt anden skala, hvor der blev taget nogle dårlige beslutninger. Ja. Og nu hørte jeg så i fredags, det ved jeg ikke, om I to også så, at den amerikanske justitsminister nu undersøger blandt andet UBS og Credit Suisse for, om de har været med til at omgå nogle sanktioner for nogle russiske oligarker. Ja. Og så må man jo bare sidde tilbage og tænke, ej, nu stopper I. Ja. Det er jo den slags historie, som man måske heller ikke lige midt i en bankkrise har brug for at blive reddet op igen. Ja, og så kan man jo sige, at det kan nogle gange jo være svært at få noget at lukke et kundeengagement. Altså det er jo også noget, det kan godt være, at det efterhånden er gået i gang noget tid, men det kan jo godt være, at man havde et engagement, og hvordan får man lukket ned? Vi kan jo se, hvor meget, et, vi stadigvæk selv handler med Rusland, og to, hvor mange danske virksomheder, der ikke har fået lukket deres forretninger ned. Så det der med bare at skyde i blinde og sige, at det skal bare gøres, det er jo nogle gange lidt svært at lukke en stor fabrik, eller få bare trukket det hele hjem et engagement. Ikke? Så det det er nemmere på papir at skrive det, end at få gjort det i den virkelige verden. Ikke? Så der må man måske også lige bære en lille smule over, men det bliver ret spændende, og selvfølgelig gør det. Og lad os lige få rundet alt det her bankhalløj af med dig også, Asbjørn. Hvordan ser I nu, når I så kigger ud på det næste halve år, det næste år? Tror I, vi har fået lagt det værste kaos bag os? Jamen, i det hele taget, så tror jeg, at vi på balance er optimistiske. Men altså, der er flere ting, jeg synes, der jeg kan bide mærke i. Ikke? For det første, vi taler omkring bankerne og virksomhederne, men husholdningerne er bedre polstret. Vi kan se på konsumentadfærden, at folk bruger stadig penge, også på at gå ud og spise, som er en af de ting, man kan måle på, som typisk først forsvinder, hvis det er, at folk føler sig presset osv. Så der er grund til optimisme, selvom det stormer udenfor. Vi har også et rundspørg blandt CFO's, altså finansdirektører i selskaberne, som også er positive på egne vegne. At de tænker, jamen det kan godt være, at der er usikkerhed udenfor, men for vores selskab, så har vi egentlig tiltro til, at de næste 12-18 måneder bliver bedre. Og det er interessant, altså så de finansdirektørerne, de tager bestik af, vi har højere renter nu, vi har højere inflation, vi har krig, nu har vi også en bankkrise, ja. Men de tror stadig på, at det ser lidt lysere ud i fremtiden. For dem selv. For dem selv. Ja, når du spørger dem om, hvordan de synes, at hele verden er, så er deres tillid faktisk på samme lave niveau, som det var under finanskrisen. Så de siger, jamen der udenfor, der er det virkelig, der er jeg nervøs for, hvad der sker. Men for os som virksomhed, fordi vi har styr på, hvad vi gør, føler vi selv, og de muligheder, vi står overfor. Der kommer vi til at klare det godt. Hvad giver dem den tryghed? Jamen, jeg tror, det handler om, at selvfølgelig er der noget hubris, ikke? Jamen, det er ikke mig, det sker for, det er de andre. Ikke? Så det er selvfølgelig en del af det. Men de er jo også bedre. Altså, du ved, det er meget få virksomheder, eller det er få virksomheder, der har klaret sig efter finanskrisen. De har lært, de virksomheder, der klarer sig, der har jo lært, at ikke at have en finansieringsstykke sammen, hvor du kan risikere at komme i bankernes vold. Så jeg tror, mange af de selskaber, som vi taler med, ser det som en mulighed for at investere, for at lave den svære akquisition, som ikke var mulig for lang tid siden, eller for at investere i den digitale omstilling, som ingen havde tid til at få gjort, mens at man løb efter bare at møde en meget høj efterspørgsel. Så det lyder som om, at de i virkeligheden tager de her udfordringer, som hvordan kan vi bruge det til noget positivt, hvilket jo også er positivt, ja. Men de må vel også blive mødt af stigende omkostninger, medarbejdere, der gerne vil have mere i løn, og som du også siger, noget makrousikkerhed derude. Ja. Og hvordan forholder de sig til de ting? Jamen, altså det første, de gør, det er, at de fjerner omkostningerne. Ikke? Og vi talte sammen for en måneds tid eller to siden omkring, hvordan tech-selskaberne, hvordan der har været nogle umiddelbare omkostningsreduktioner. Så det ser vi, der er meget stor omkostningsfokus, og det er dels bare på rå like for like. Altså, du ved, vi skal bare gøre det samme med mindre type reduktioner. Men vi ser også, at der er mange, der tager anledning til at fundamentalt set tænke deres effektivitet igennem selskabet, og finde ud af, hvordan de kan levere med en større skalerbarhed. Ikke? Det er de to ting, der sker på omkostningssiden. Det frigør penge, og det betyder, at der kommer pres, at selvom der kommer en omkostningsstigning, som du siger, det prøver man at modgå så meget, som man overhovedet kan, og så prøver man at slanke sig på andre måder, man prøver at gøre virksomheden mere effektiv. Det bruger selskaberne så delt til at polstre deres bundlinje, deres indtjening, men også til at investere i væksten, som vi lige talte om. Og det er så den ene ting, det er, hvis de skal i omkostningerne. Men for nogle af de her blandt andet tech-virksomheder, som er det, jeg snakkede med dig om for noget tid siden, Asbjørn, der handler det også meget om, at deres funding måske begyndt at blive lidt tørret ud. Ja. Ser man stadig det? Ja, det var trængt før Silicon Valley Bank i forhold til finansiering. Ikke umuligt, men trængt. Og det, jeg tror, vores syn er vel, at vi kommer til at se ind i en økonomisk set lav eller lavvækst eller recession. Det hænger vi os faktisk ikke så meget i, skal jeg sige, fordi om en økonomi lige vokser med 0,1% eller taber, kontraherer, trækker sig sammen med 0,1%, det er det samme. Det er den samme oplevelse, det er for en virksomhed at agere i. Ikke? Så vi kommer nok til at se noget lavvækst og noget indtil slut i år, midt næste år. Og jeg tror, at lige så snart, at man begynder at se, at, og det kan vi se efter Silicon Valley Bank, at den amerikanske centralbank har varslet en mindre stigning eller en ikke-stigning i renterne. Når de ting begynder at se, man begynder at tro, man har nået bunden, så at sige, jamen så vil vi også se, at bankerne vil, altså usikkerhed er den største dealkiller i verden, ikke? Hvis jeg ikke ved, hvad skal ske, så kan jeg ingenting gøre. Men lige så snart du begynder at se på, okay, nu er vi ved at nå bunden, så tror jeg også, at långiverne vil begynde at være lidt mere fleksible og dermed også stimulere aktiviteten mere. Og noget af det, vi netop snakkede om i forbindelse med det her, det var, at der var begyndt at komme mange fyringer. Altså det så vi nogle af de her fintech-selskaber, tech-selskaber. Ja. I Danmark var det blandt andet Pleo, der var ude at sige, at de skulle fyre nogen. Og så har vi jo set de store amerikanske, som jo ikke er startups på nogen måde længere, men Facebook, Amazon, alle sammen ude og fyre i tusindvis. Ja. Hvorfor er det lige præcis den sektor har været presset, og er det noget, vi kan måske forvente vil fortsætte lidt endnu? Har de været presset? Jeg ved ikke. Jeg tror, de har været offensive, vil jeg sige. De har lænet sig ind i en vækstmulighed, og fordi at for en tech-virksomhed, så handler det jo meget om, at markedet er ikke sat. Du skal ud og være den første derude, der skal tage og få kunden overbevist om, at det er hos dig, de skal være. Jamen, så forstår man jo godt, hvorfor. Så er det lige pludselig rationelt, at de har hyret på forhånd, på forskud, kan man sige. Og det er noget af den justering, der sker nu. Det er der ingen tvivl om. De bedste, de laver også effektivisering, også for tech-selskaberne, for at få den fundamentale skalerbarhed ind, ikke? Men det er svært, og det kræver noget andet end bare at se på en liste af medarbejdere, og så tage halvdelen af dem, eller en tredjedel af dem. Og hvad så, når vi... Altså, nu det er så meget tech derover, men er der nogle brancher, som simpelthen bare glider fuldstændig glat igennem al den uro, der har været? Glider fuldstændig glat igennem er et stort, stort udtryk. Jeg vil sige generelt, nu taler vi om Ambu, hvis du har op mod store enkelt godkendelser, så er det klart, så er der noget volatilitet. Men generelt så er sundhedssektoren jo, den har jo stadigvæk brug for effektivitet, så vi ser ret stor robusthed bag ved det blandt andet. Altså, hvis du kan finde en måde at spare skatteyder og betale penge, jamen, så er der lydhør over for det. Og det betyder også, at når vi ser på, hvor transaktionsmarkedet, hvor M&A stadigvæk sker, og hvor der sker, jamen der har sundhedsmarkedet været blandt lyspunkterne. Du lytter stadig til Millionærklubben her den her tirsdag morgen, og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til vores faste forvalter Lars Persson i studiet, eller dagens gæst Asbjørn Kastanjegård fra Boston Consulting Group, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, og så samler jeg dem op lidt senere i programmet. Asbjørn, jeg er ikke helt færdig med dig endnu. Mm-hmm. Du har jo sådan lidt flere hatte på i kraft af, at du både er managing director og partner i Boston Consulting Group. Men det, du er virkelig specialist i, det er jo kapitalfonde og altså private equity, dem her, der skal ind og købe hinanden. Hvad sker der sådan helt konkret, hvis jeg kommer til dig og siger, jeg vil gerne købe Lars' frityrevirksomhed? Vil du hjælpe mig med at finde ud af, hvordan jeg skal gøre det? Jamen, det vil jeg jo gerne hjælpe dig med, Sara, først og fremmest. Det er jo det, vi lever af. Og man kan jo tænke på det, som vi gør som kommercielle rådgivere, at vi prøver at finde ud af, hvorfor du skal købe Lars' frityrevirksomhed. Altså, hvad er det for et marked, han er eksponeret til? Hvordan fungerer den konkurrencemæssige dynamik? Og hvad er værdiskabelsesrejsen, du kan gøre med den her virksomhed? Så det er det, du kan tænke på, at vi svarer på, hvorfor du skal købe den. Og så har du brug for sikkert en finansiel rådgiver ved siden af, der kan fortælle, hvordan du skal købe den, altså hvordan du skruer finansieringen sammen, hvor meget du skal långive til hvilke vilkår. Og hvordan, altså nu her over det seneste år, hvor det har været meget turbulent, er der så færre, der kommer til jer og gerne vil købe frityrevirksomheder eller alt muligt andet også? Jamen altså, der er jo ikke et ondt ord om frityrevirksomheder. De har også en berettigelse i livet, men deal altså, det har vi set, og det har vi set forklart fra andet halvår sidste år, at der er en markant nedgang i exits, og det sætter sig spor hele vejen rundt i økosystemet omkring finansieringen. Og hvad betyder økosystemet i den her kontekst? Det betyder, at der er nogle pensionskasser, som jo er dem, der primært investerer i kapitalfonde. Hvis du er en kapitalfond, og du skal ud og rejse en ny kapital i dag, så er det ikke... Det kan godt være, det er lidt sværere, men det tager i hvert fald længere tid. De kigger jo meget på, hvor gode har dine investeringer været, altså hvad er din track record, og er det det samme team, som skabte succeserne historisk set? Er det for eksempel, hvis du sidder i PFA, og du skal have investeret nogle penge, så går du ud og kigger også på kapitalfonden? Ja. En af grunde til, at kapitalfonden har set, og det har man, det vil sige, på trods af at de nedgange, vi tager nu, så har der jo aldrig været mere uinvesteret kapital i kapitalfonden end nu. Altså så det, man vil kalde dry powder? Det er det. Nu prøver jeg at undgå at være alt for fagspecifik, men tak fordi du trak mig ind i den også. Men ja, det er dry powder, ikke? Altså tør krudt, kan man sige, til at skyde med, ikke? Selvom jeg synes, det giver sådan lidt en anden konnotation, for jeg synes, det er nogen, der bliver skudt her. Jeg synes jo, at hvis de her kapitalfonde ikke gør noget godt for virksomheden, så kan de jo ikke sælge den videre. Så vil den næste køber jo ikke give noget mere for den, hvis den ikke var sundere, større osv. Så det er jo fordi... Så pengene kommer simpelthen ind i kapitalfonden, og det er ikke fordi, de mangler penge på den måde. Nej, men lige nu, når vi taler omkring, hvad der sker det sidste halve hele år, så tager det bare lidt længere tid. Og det handler også noget omkring, hvordan pensionskasserne, de har nogle allokeringer i forhold til, hvor mange procent af deres penge, de skal ligge i aktier, og hvor mange de skal ligge i det, man kalder alternative områder, som er ejendomme, men også kapitalfonde. Og hvis din aktiebeholdning falder i værdi, jamen så bliver din kapitalfond jo en større procentdel af det, ikke? Og det kan gøre, og det kan være med til at gøre, at de siger, at vi kan ikke lige investere nu, og det betyder ikke, at de ikke kommer til at gøre det i forhold til at lægge penge i en kapitalfond, men det kan være, at det kommer til at ske lidt senere. Men hvad betyder det så for Lars' frityrvirksomhed, for at tage den igen? Undskyld, Lars, du blev frityrkokken herovre. Ja, det er finere. Men skal Lars så acceptere, at den simpelthen bliver mindre værd, hans virksomhed, lige pludselig? At køberne ikke vil betale så meget for dem, eller er der bare mange deals, der simpelthen så forsvinder, så Lars dropper at sælge den, han sælger den først om to år i stedet for? Jamen, altså deal-aktiviteten er nede, men den er ikke væk, som jeg sagde tidligere også. Og det betyder, at de bedste virksomheder, de kan stadigvæk godt finde købere, der er interesseret. De kan stadigvæk godt finde finansiering osv. Og nu er jeg jo sikker på, at det er utroligt veldrevet selskab, vi taler om, når det er Lars' frityrvirksomhed har ikke. Så der vil jeg synes, at der vil han jo fint kunne engagere rådgivere og prøve at finde ud af, hvor mange kunne egentlig tænke sig at investere i frityrvirksomheden. Det er også... Vi skal jo huske på, ja, det er kapitalfonde, der køber en frityrvirksomhed, men det kan også godt være andre konkurrenter, som måske er dækket af, eller er købt af kapitalfonde, eller bare privatejet, som kan lave en synergicase, der gør, altså, men hvor du får fordel ved at lægge to virksomheder sammen, frem for bare at købe den virksomhed, som Lars har skabt, standalone. Og det kan være med til at gøre, at tingene sker alligevel, selvom finansieringen er svær, eller du måske skal lægge lidt mere egenkapital i, frem for at kunne bankfinansiere sig. Men der må være nogle ejere derude, der skal se sig i øjnene og sige, at de får ikke så meget virksomheden, som de havde troet. Det var så på et tidspunkt måske i slutningen af 2021, hvor vi også havde nogle meget, meget høje værdiansættelser for, ja, det var så også især tech-virksomheder. Og nogle af dem var jo faldet 80% i værdi. Ja. At det betyder det, at så bliver de bare aldrig solgt, eller bare... Ja. Var den værdiansættelse, vi måske havde på et tidspunkt, også blevet lidt høj? Jamen, der var mange af de her subsektorer, der var lidt varme, ikke? Og måske også for varme. Jamen, de virksomheder, som måske havde sat næsen om efter et salg, og ikke vil acceptere, det behøver ikke være 80%, det kan jo bare være så meget som 20%, dem, der ikke vil acceptere dem, de kan jo bare vente, og det tror jeg, det er en af de forklaringskræfter. Jeg tror ikke, de transaktioner går væk som sådan, altså... Hvis du vil ud og hente ny kapital for at vokse, så går den ambition jo ikke nødvendigvis væk, bare fordi finansieringen er lidt tæt. Men det kan være, at du lige venter et halvt år et helt år til lige at se, om der kommer lidt mildere vinde. Og de bedste selskaber, de kan jo godt lige trække det et halvt år. Fordi de er velkapitaliseret nok til, at de kan køre det lidt længere. Ja, eller kan lave nogle af de her omkostningsreduktioner, som vi taler om med tech. Altså de udskyder punktet, hvornår i tid de skal ud og hente noget nyt kapital. De køber sig selv noget mere tid på det, og eller kan få en finansiering, en brofinansiering for eksempel, ikke? Hvor du så siger, at vi kunne ikke blive solgt nu, men måske om to år er markedet bedre, så laver vi en aftale med en bank, som så selvfølgelig tager sig lidt mere tal for det. Der er jo en rente, der skal betales, men så har vi ligesom finansieringen klar til om to år, hvor vi så måske igen vil prøve en salgsproces. Og hvad er hot, og hvad er not lige nu inden for PE-markedet? Er der simpelthen nogle sektorer, som PE-fondene gerne vil købe op i, og nogle, de bare virkelig gerne vil holde sig fra? Konsumentvarer har det svært. Ikke? Hvad, og konsumentvarer, det betyder, det er, når det er forbrugerne, der køber det, og det vil sige, det er restauranter, det kan være frityrevirksomheder osv. Men det betyder det så, at vi ikke ser deals der? Nej, selvfølgelig ser vi der deals der. Ikke? De gode, sunde virksomheder, jamen, de skal nok finde et hjem der. Men generelt set, hvis vi skal tale lidt generelt, så har konsumentvirksomhederne, altså forbrugervendte virksomheder, de har haft det noget sværere. Tech-selskaberne, de bedste, de kan stadigvæk godt se, at deal-værdien er nede, ikke? Men vi arbejder jo stadigvæk på teknologitransaktioner, det til trods. Vi ser, at de trends, der kan trække mange år fremover, de generelt er mere beskyttede. Og hvad kunne det så være? Jamen, det er grøn omstilling. Det kommer ikke til at gå væk. Vi skal simpelthen finde en anden måde at skabe energi til vores samfund på. Så der sker stadigvæk aktiviteter derindfra. Specielt også inden for rådgivning omkring cirkulær økonomi. Det er også noget, folk er interesseret i. Og hvis en virksomhed kommer til salg dernede, jamen, så ser vi høj interesse for det også. Fordi det går ud over, hvad der sker det næste halve hele år osv. Så det kan køberne godt se, trods alt, lidt igennem. Ja. Undskyld, Lars. Men er det egentlig også meget sådan konjunkturbestemt, altså sådan, hvor mange salg og køb der er? Altså, nu siger du, nu er det jo gået ned, ikke? Og man kan også se, nu er aktiekurserne gået ned og sådan noget. Så det følger vel egentlig meget sådan barometeret derude. Har det ikke altid været sådan, og sådan bliver det vel altid ved med at være, hvad det vil sige? Altså. Jo, det tror du ret i, Lars. Altså en af grundene til, at 2021 blev så højt et tal, og det skal vi huske på, når vi sammenligner også 2022 osv., så var 2021 jo et rekordår på mange måder. Det var jo, at 2022 var martret af nedlukninger, ja, og at næsten hele M&A-markedet stoppede fuldstændig op. Og fra kapitalfondens perspektiv sikrede man, at finansieringen var der, og selskaberne ligesom ikke blev trukket under af mangel på likviditet. Mm. Men når så det var på plads, Og selskaberne klarede sig heldigvis over en kamp rigtig, rigtig godt gennem den tid, og bankerne var, ja, restriktive, men ikke urimeligt restriktive. Så satte det jo grund for, at der var mange af den volumen, der i 2020 udblev, der kom i 2021. Ja. På samme måde tror jeg også, vi håber på at se et optik eller forventer, efterhånden som måske renteniveauet og inflationen, den er allerede ved at rette sig lidt hurtigere end mange troede bare for et halvt år siden, at vi begynder at se en normalisering, måske i andet halvår i år, eller starten af næste år. Mm. Vi havde for nogle måneder siden Lars Jensen, der er stifter af Scale Capital, en dansk venturefond, der er lidt mindre, men som investerer i meget tidlige startups. Og han var meget, meget optimistisk på 2023. Han sagde, at 2023 bliver et kanonår. Altså netop, som du også siger, der sidder rigtig mange penge derude og venter på at blive investeret. De er bare ikke helt klar til at komme ind i markedet nu. Er du enig med sådan en som Lars Jensen i, at 2023 kan ende med at blive et kanonår for deals, og hvad er det, der er den sidste trigger for, at det begynder at vende igen, når man får den her med tro på, at man godt tør investere igen? Ja. Altså, jeg tror, at et rekord år vil jeg ikke tippe 23 til at blive. Jeg tror, det kan blive et OK år. Nu var 22 også et ret travlt år, så hvis vi skal lave de her år til år sammenligninger, så tror jeg, det bliver svært. Men jeg tror, andet halvår bliver godt og kan sætte os op til et rigtig, rigtig stærkt 24. Det der skal ske, det er, at vi skal have nogle geopolitiske uro, forhåbentlig trukket til en stabil og en fredelig løsning. Vi skal have inflationen noget ned i Europa og USA, og der er også vigtigt at huske på, at det energikomponent, som er en meget stor del i Europa, er jo ikke det samme i USA. Der er det jo meget mere bredt funderet på forbrugervarer. Men den skal ned, inflationen skal ned, og det vil også gøre, at renteniveauet kommer lidt ned, hvilket muliggør og gør kapital til at vokse billigere. Det er nogle af de komponenter, der skal være til det, og generelt så er det også følsomt, som du præcis siger, Lars, til hvor positiv er folk til det. Har vi nået bunden, og kan vi nu se fremad? Jamen i det øjeblik, man føler det, at vi er ved at nå bunden, Så vil finansieringslysten og vækstlysten, den vil komme tilbage igen ret hurtigt. Den var vi jo faktisk ved at have lidt fornemmelsen af her i starten af året, og så kom det her bankkrise meget uventet ind fra siden. Ja. Vi snakkede om noget også, inden vi gik i studiet, Asbjørn. Det var sådan afnoteringer på børsmarkedet. Ja. At det er noget, som kapitalfondene kigger på lige nu, som vi måske ikke har set i årene op til, at vi fik de her store høje værdiansættelser. Ja. Hvorfor ser vi kapitalfondene begynde at købe virksomheder af markedet? Ja, jamen vi talte jo lidt omkring det længere perspektiv i starten af udsendelsen, altså at generelt så er aktiemarkedet faldet over 2022, ikke, fra et meget højt niveau i 2021. Det betyder, at i nogle segmenter, og teknologiselskaber er et godt eksempel på det, der er der en opfattelse blandt private investorer, at de offentlige markeder, altså børsen, overreagerer i forhold til værdisættelsen af selskaberne. Altså, de er simpelthen faldet for meget? De er simpelthen faldet for meget i forhold til, hvad den fundamentale sundhed af virksomheden ville tilsige. Og det gør, at de ser muligheder i det. Og der er fonde, vi taler med, som siger, jamen, når de ser på, hvad for nogle virksomheder, hvad deres pipeline, altså hvad deres fokusvirksomheder, som de prøver at se, om de kan komme til at købe, jamen, så er en stor del af dem, 80% af dem, det er i det offentlige rum, altså en afnotering af et selskab, der i dag er børsnoteret, til at så privatisere det og eje det privat. Og hvad får de så ud af det, kapitalfondene? Jamen dels så får de jo mulighed for at købe et sundt selskab til lavere, end hvad de opfatter af fair værdi. Det er den ene ting af det. Så der er noget rent prismæssigt i det. Samtidig så er det jo også muligt at så frigøre det noget tid og nogle frihedsgrader, og ikke at skulle rapportere på ens nøgletal hvert kvartal til et offentligt marked, som så derefter skal justere sig. Så det er i hvert fald logikken for mange, at du kan gøre nogle ting. Du kan måske tage nogle mere langsigtede beslutninger og investere bag nogle muligheder, som ikke nødvendigvis giver afkast på den korte bane. Måske plads til at være lidt mere modig. Og hvad tænker du, Lars, som investor, at der er sådan en større trend i gang med, at virksomheder bliver afnoteret? Synes du ikke, det er ærgerligt? Jo, det synes jeg bestemt, men det, vi har jo set det, nu har jeg jo været med en del år, så jeg har jo set det før, at der kommer, og det man også nogle gange kan sidde, og det er jo, at nogle af budene bliver sådan måske en lille smule ublu, fordi at, jeg ved godt, at prisfastsættelse for nogle aktier måske i 21 var rimelig høj, men var du nu uheldig at købe og sidder stadigvæk med nogle aktier, jamen vi kan jo bare tage sådan en som Ørsted eller Vestas for den sags skyld, hvor vi fik måske lidt for meget grønt dilemma, og nu skulle der bare købes grønt, og priserne de steg, jamen hvis du lagde 10 til, eller 15 procents oven i den nuværende aktiekurs, så vil du jo måske ikke nå op til nogle af de aktionærer, der sidder med deres aktier i dag. Så det er jo en af de der ting, der er øvbøv som aktionær, og når du har købt ind og har troet på casen, og så kommer der et købstilbud. Altså en af dem, der var ved at blive afnoteret, som så heldigvis ikke blev det, det var Scargo, hvor de, jeg tror det var, den blev handlet i 85, og så kom de gode hjælper med, jeg undskyld mig udtrykket, med et ublu tilbud på 87, den der investeringskapitalfond der. Det blev heldigvis taget af bordet. Men det er nogle gange det der med, at man sidder med bagefter og tænker, undskyld mig udtrykket, pis, ikke? Altså, du ved, og vi så blandt andet SCS Sørensen, eller hvad hedder det nu? Nej, ikke SCS, Sanistål var jo et godt eksempel, hvor at under helt tilbage, det aktien steg voldsomt ved finanskrisen, og den nåede jo aldrig nogensinde op, og bankerne var jo så de store hovedaktionærer, og nu har de solgt den, og den kom jo aldrig nogensinde op til den pris, der var der. Så altså, det er gamet for os investorer. Vi skal passe på, at vi ikke køber for dyrt, fordi hvis der nu kommer den her periode, som der nu er, hvor tingene bliver taget af børsen, jamen så kan du ende med faktisk at alligevel få et tab. Det bliver måske ikke så stort, som hvis du solgte det på bunden, men det er det der med nogle gange at rydde lidt op i sin portefølje en gang imellem, og så kan det godt være, at man stadigvæk tror på selskabet, så må man jo ud og købe det igen. Altså se sådan som GN Store Nord jo, altså hvis der kommer et købstilbud, og du købte for et år siden, så er det stadigvæk måske ikke den rigtige pris, du rammer, så det er øvbøv. Ja, man kan jo ikke rigtig så bare sidde og vente på, at kursen kommer op igen, hvis den forsvinder fra børsen. Det kan man ikke, nej, fordi så er aktien afnoteret, og du er ikke aktionær længere, og vi så det jo med ISS, de blev jo børsnoteret igen, og det ser man jo nogle gange, at ting bliver så introduceret på børsen igen. Og det er jo til nogle andre. Nordnet er også et godt eksempel. De blev taget børsen på den svenske marked, og så fik de puslet lidt med rytmeboksen, og pludselig var det en lidt anden forretning, og det gik lidt bedre. Og så kom de til en to gange valuation af, hvad de var taget af, ikke? Så kan man sidde til som aktionær og sige, jeg var ikke med på den rejse, vel? Men det var der nogle kapitalfonde, der var. Det er måske også derfor, at altså lige uden for de professionelle, dig måske også, Asbjørn, så har kapitalfonden jo faktisk tit lidt et dårligt ry. Jamen, det får de jo nogle gange. Nu kan du jo også se uheldigt, der var de jo med indrullet i OV Bunker, altså hvor at det så blev en dårlig forretning, og nogle gange så er det jo også det der med, ja, hvis det havde været Svendsen, så ville jeg have kaldt det suttet bolche, der kommer med på børsen. Jamen, fordi at det nogle gange, så har de har jo drevet væksten. Altså, de har jo netop taget den, fordi de har haft den der ro i maven og sagt, nu skal vi have væksten op fra 5% til 12%. Og så når den kommer på børsen, så bliver det igen den der stille og rolig måske. Vi kan ikke blive ved med at køre den der 12% case der. Så ja, det skal man måske også. Undskyld, nu kommer jeg med sådan nogle grimme udtalelser lige her 5 minutter før lukketid, så der har du ikke tid til at svare på. Men det er i hvert fald nogle af de ting, der sker jo, ikke? Altså, men ja, det kan være, Asbjørn lige kan kommentere. Jeg kunne godt tænke mig at høre din kommentar, Asbjørn, til det her suttede bolsje. Jeg tror godt, du forstår analogien, og det er jo også derfor, at kapitalfonde tit har den her dårlige ry om, at de bare kommer ind og slanker en virksomhed så meget, at der nærmest ikke er noget saft tilbage. Ja, præcis. Jeg skal starte med at sige, at kapitalfonde som aktiv klasse, selvom du sidder på 1, 5, 10 eller 20 års sigt, har slået de offentlige aktiemarkeder i forhold til afkast. Så som helt overordnet set, helt zoomet helt ud, så har det en berettigelse i forhold til det. Betyder det så, at alt, hvad de gør, er perfekt, og at der ikke er nogen forfærdeligt uheldige sager? Nej, det gør det ikke. Det gør det bare ikke, vel? Fordi, som svenskerne vil kalde det, de kalder det jo risikokapitalbolag. Det er fordi, der er noget risiko inden, og det betyder, at det nogle gange og ofte går godt, men nogle gange ikke går godt. Ikke? Som nogle af de cases, du også nævner der. Jeg tror, det er vigtigt at ikke at fejldeklarere, hvad det er. Så hvis det bolsje, der kommer på børsen, bliver solgt som en vækstaktie, men i virkeligheden er en værdiaktie i stedet for, så er det klart, så er det mismatch og sådan noget. Ikke? Men der er jo nogen, vi jo alle sammen søger for lidt forskellige ting. Ikke? Det kan være, at jeg vil gerne have et forsuttet bolsje, hvis man skal kalde en værdi med, en virksomhed med mere lavere vækstprofil, hvis man skal kalde det et forsuttet bolsje. Jeg kan ikke helt forstå det udtryk, men det er fair nok. Ja. Så kan det være, at det i min portefølje giver super mening at have den eksponering. Hvorimod, hvis det er, at du vil have noget mere vækst, så er det jo ikke, så er det jo ikke den mulighed for dig. Nej. Så jeg tror, det handler om, at du ved, horses for courses, hvad hedder det. Der skal være den rette aktie til den rette profil, ikke? Og så skal det selvfølgelig være lødigt beskrevet, hvad det er, man børsnoterer. Jeg synes, at det er et godt tidspunkt at tage hul på nogle spørgsmål, der er kommet en del ind i dag. Jeg sætter lige dig i gang med en, Lars, men så lige spørger Asbjørn om noget bagefter. Det er Vivi, hun spørger om Lars' vurdering af Rheinmetall. Den er steget 15% på 10 dage. Ja. Hvis du lige vil kigge på det, for det har et spørgsmål til dig her, Asbjørn, fra Niklas. Han spørger, hvorfor er der så mange kapitalfonde, der har så store interesser i for eksempel fodboldklubber? Jeg ved, at mange kapitalfonde går ind i fodboldklubber, som for eksempel AC Milan, Brøndby IF og mange andre. Ja. Ja, det der er et godt spørgsmål, og det er overordnet set, så er sport, og det at investere for private, altså kapitalfonde, investering af sport, er voksende. Hvorfor gør de det? Jamen, der er jo nogle, der kan være fra forskellige årsager. Nummer et, det kan være con amore. Det kan være, at de synes, det er spændende, og de synes, det er sjovt, og så har man det som investeringsobjekt. Nummer to, det kan være, at der er nogle værdier, i et selskab, som er forbundet med sportsklubben. Det kan være, at man ejer stadion, det kan være, at man ejer nogle ejendomme omkring det, hvor det er, at man kan splitte tingene op og dermed tjene pengene. Det kan også være, at man søger en form for risiko, og det er vel den tredje ting, det er, at det er bare volatilt at investere i en enkelt klub. Nogle investerer for eksempel i medierettigheder til en hel liga, og så bliver det straks mere beskyttet, fordi at det er mere volatilt, end om den her klub den lige vinder eller kvalificerer sig til det osv. Men igen, der er jo nogen, der søger den form for risiko, og føler, at de har tillid til, at en ledelse eller en træner over en årrække er i stand til at skabe gode resultater, og dermed kan de sælge den igen til en højere pris, end hvad de har købt det til. Nu ved jeg ikke, hvor meget du dagligt har at gøre med fodboldklubber, men har du en fornemmelse af, om investeringen af fodboldklubber er en god idé, eller altså, at de stiger over tid? Det har jeg ikke nogen fornemmelse af, nej. Okay, har du egentlig det, Lars? Altså, du er jo fodboldtræner. Ja, men normalt så har det jo ikke, i hvert fald hvis man kigger på danske klubber, der har måske været lidt mere internationalt, fordi det netop er begyndt at køre sådan begyndt at køre rundt mellem flere milliardærer, og som skal jo have sætter deres ting i spil og sådan noget, ikke? Men man ser også nogle, de fejler jo fuldstændig, og så glemmer man de gode værdier og historien bag, og så er der nogen, der er sure og sådan noget. Men det er jo blevet sådan en, hvor at lige pludselig den ene fond kan købe det og sælge den som en virksomhed til videre til den anden, som en, at de kan skrue på noget og sælge noget mere merchandise og få noget mere ud af det. Ikke? Så på den måde er fodboldklubber også lige pludselig blevet en anden handelsvare end bare det der med, at vi skal sælge nogle spillere, og så ryger vi ned i næste division, fordi at vi, eller er vi uheldige at ligge i bunden, fordi at vi har fået solgt for mange spillere, og så er vores fans sure. Ikke? Så det er jo den der balancegang med, at man kører hele den der forretning, og så er det jo merchandise, altså hvis du går ind i Chelsea eller Tottenham, eller sådan, det er jo kæmpe store der, hvor de sælger deres tøj, og som de så også lever af. Ikke? Så sådan det. Hvad skulle vores landshold værdiansættes til efter i søndags? Oha, det vil jeg heldigvis ikke have noget bud på, så sådan er det. Hvad med regnmetal, så? Har du kigget på den, Lars? Jamen, det er det, der er jo med alle de her våbenproducenter, eller forsvarsaktier, som vi nu kalder dem jo, de stiger jo alle sammen hele tiden, og vi kan jo se frem i tiden, ja, vi er jo ikke engang nået op på det, vi skal i forhold til vores NATO-budget, og sådan er det jo med rigtig mange lande i Europa, så de kommende år er der jo et stort behov for det. Spørgsmålet er, om de lige har toppet for nærværende. Altså, hvis man kigger på Saab, det er jo rigtig godt, det er jo også en våbenproducent, der nu har fordoblet sin orderbeholdning fra 80 eller fra 18 milliarder til nu 29 milliarder ligger de i øjeblikket med. Og ser man lidt på, hvordan den gik sidste år, uden at man kan drage nogen sammenligninger, så kom der jo sådan en pause hen over sommeren, hvor aktien bevægede sig. Så jeg synes, at hvis hun ikke har den, så skal vi vente til, at aktien Rheinmetall er jo steget ret kraftigt, som hun selv siger sidste stykke tid, så den begynder at ligge flat, måske endda falde lidt tilbage, hvor man glemmer det en lille smule hen over sommeren, og så måske holde øje med den, når den så begynder at stige igen, og så købe den. Men altså, man skal også bare tænke på, at selvom der kommer en fred ned i Ukraine i morgen eller i overmorgen, så har vi nogle våbenbudgetter, men det kunne godt være, at de så satser de her våbenaktier, men så kunne det jo blive nogle gode udbytteaktier de kommende år. Men der er jo et behov for, at vi alle sammen stepper op der. Så ja, Rheinmetall, jo, det kan man godt. Jeg vil måske gøre det en dag, hvor jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, der svinger pendulet voldsomt, og det så falder de også. Så det kunne være en dag, hun skal trykke på købsknappen, hvis hun ikke har den. Og har hun den, jamen, så skal hun bare lade hesten løbe alt det, den kan, indtil hun ikke gider have den mere, og så sælge den på et eller andet tidspunkt. Tak skal du have, Lars. Så er der et spørgsmål fra Jakob i Åbenrå. Han spørger, om studiet har en holdning til Deutsche Bank, der igennem mange år været rygter om, at noget er helt galt i den bank. Jamen, den er også too big to fall. Og spørgsmålet er jo, hvem skal overtage Deutsche Bank? Altså, de har jo ikke Commerzbank, altså er jo mindre end dem. Så af bagvejen et eller andet, så skal der køre en trillebør ind, hvis der er et eller andet. Altså, jeg synes ikke, man skal begynde at rode lidt i den der boks, medmindre man mangler noget risiko på bogen og skal sidde og hygge sig med det. Så synes jeg, man skal lade bankerne være et lille stykke tid. Selvfølgelig er der måske nogle danske banker, man godt kan se på. Men generelt så tænker jeg, at Der er ikke nogen grund til at stikke hånden ind i den der vipserede, for vi ved ikke, om det er helt overstået. Vi håber, det er overstået, men håb er det ikke noget, vi har over i og tro, det er noget, vi har over i kirken. Så, Ifølge den tyske finansminister er der slet ikke noget galt med Deutsche Bank. Men det skal de jo sige. Du kommer jo ikke ind for en finansminister eller en præsident, du siger, det er pillerådden, vi er lige ved at støre sammen, vel? Altså, det får du dem ikke til. Sådan er det. De siger det, de skal sige, ikke? Det er desværre alt, hvad vi når her i Millionærklubben den her tirsdag. Tusind tak til dig, Lars Persson, for at være med i studiet. Og tusind tak til dig, Asbjørn Kastanjegaard fra Boston Consulting Group. Din debut her i Millionærklubben, det var fantastisk at have dig med. Også tak til vores producer, Alex, ude i teknikken. Og så er det bare at sige, have en rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.